Bueno, pois, señoras e señores, seguimos na mitade do programa. E vamos a irnos, pois, a capital da Ribeira Sacra, e vamos a falar con Monón, como sempre, cada xoves, vamos a falar con o noso correspondente que temos ali, nese apartado de quen che preguntou, e o colega tamén, e nada máis e nada menos que José Manuel. Moi boas tardes, José Manuel. Hola, boas tardes, que tal? Moi boa tarde, benvido, José Manuel. Bueno, digo boa tarde por decir, porque por decir algo. Porque teño entendido que por aí o asunto non vai gran cousa, non? Non. Temporal, por onde vai borrasca. Ben? Por onde vai ben? Temporal, borrasca, confinados, que sei, non sei, non sei. Como... Eso, eso, por onde todo vai mal, ben? Todo mal. Entonces no vamos a ver. No que enche preguntou de hoxe vai a ser un poquinho difícil atopar cousas me gustan. Mira que me custou hoxe. Bueno, pero porque xa mira, o pequeno cando lle decimos, bueno, ahora van ver os papás van ver a tele. Ahora poñemos onde queremos nós. E dime, quides ver as malas noticias? Vaya. Imaginadevos xa hasta onde chega a conta. Que concepto ten, sí, do que chega polos medios de comunicación. Sí, desde logo. Rir, temos que rir, pero non che broma, eh? Non, ningunha. Ninguna broma, pero bueno, empezamos logo, cor gústame, non me gusta. Hombre, xa que che levou o traballo... Oxe, hai 20 ou así, teño que deixarvos, vale? Ah, vale, bueno, pues, escoitamos te repediño. Anem per feina, que din os cataláns, que decides vos, que decimos todos os que queiramos falar catalán. Sí. Anem per feina. Pois pues ben. Pois os gústame, empezo por os gústame logo. Sí. Me gústame que o BNG reclame máis investimentos en infraestructuras pa Galiza. Sabes que estamos en época de tratar o tema dos orzamentos, sí, a nivel nacional, e o BNG, pues, con ese deputado que ten, pues, fai o que pode, e sí, neste caso vai pedir, pues, eso, máis pasta, máis cartos para o noso país, como ten que facer, para iso está aí. Considera, claro, por exemplo, inaceptable que nos atenda o déficit histórico que temos co tema do camiño de ferro, co ferrocarril. Entón, vai pedir que haxa máis cartos para reforzar o precario servizo que temos de ferrocarril a nivel interior en Galicia. Uh-huh. Di que hai o pacto de investidura que foi a principio de ano co PSOE de Pedro Sánchez, pois pues, uh-huh, incluía ese tema, ya que había que cuidar, atender o camiño de ferro en Galicia, que o temos, pois, de capa caída, e falta nos fai para vertebrar un pouco pois a comunicación interior. Entón, gústame que defenda os intereses de Galicia e que saque, que poña en riba da mesa un tema tan importante que levamos anos reivindicando e que está moi, moi, moi abandonado. Por decirvos algún dos percorridos que urxen máis, Néstor Rego comenta pois o FEBE de Ferrol a Ribadeo, o a liña de Coruña a Lugo, a liña de A Coruña a Ferrol, a alta velocidade que non dá chegado, a conexión do Eixo Atlántico, pois Vigo-Portugal, non? Que tamén é esencial para a economía. Interesantísima, ademais, moi interesante. Entón, pois, gústame que intente rascar un pouco e conseguir cousas para Galicia, neste caso para o ben do ferrocarril no noso país. Vale. Tamén me gustou estes días pois dese tipo de iniciativas que xorden, que son inteligentes e necesarias ao mesmo tempo, non? Uh-huh. Estou a falar de unha iniciativa do grupo político Courel Vivo. É unha formación política que hai na oposición no Concello de Folgoso do Courel. Tivo unha iniciativa moi, moi interesante. Crear un censo de casas abandonadas, sequeiros, cabanas, etc. Construcións, en definitiva, abandoadas no Courel, no concello do, de Folgoso do Courel. É un catálogo pues, que vai ir conformándose con propiedades que queiran poñer os interesados en transmitilas, poderá acceder todo o mundo, é de balde, e aí pues, podes poñer con, en contacto propietarios desas edificacións e posibles interesados. Entón, o caso é que haxa un censo é que, como aumentou a demanda de casas no rural por mor da pandemia, pois que en Folgoso do Courel haxa un censo, o, digamos, onde podes curiosear, entre aspas, e atopar o mellor algo que che poda interesar. E despois a contactar co propietario ou propietaria e formalizar a transacción que corresponda, un alugueiro, unha compra, etcétera, etcétera. Pero bueno, unha forma de visibilizar todas aquelas propiedades que poden estar en venda ou se poden ceder e que os interesados pois podan chegar máis fácil a elas. Vale, vale. Moi ben, moi interesante. Moi interesante, sí. E tamén me gusta este de ultimísima hora que, bueno, o Feijóo, aparte de confinamento que nos acaba de declarar, acaba de informar en rolda de prensa que vai haber axudas para a hostelería, uns 12 millóns de euros acaba de anunciar, destinados aos negocios de hostelería que poden ir entre os 2.000 e os 7.000 euros dependendo do tamaño de negocio que se trate, teña máis menos empregados e xa máis menos grande. Serán compatibles coas prestacións que xa se poden pedir e se están a recibir a nivel estatal por cesamento de actividade. E tamén hai dereito, evidentemente, a ERTES por conta da Seguridade Social. Bueno, vale, vale. Polo menos teñense en conta os hosteleiros e parece que se vai habilitar esta liña de axudas. Entón, pues, non teño que dicir outra cousa que me gusta dentro do, do malo que vai ser o confinamento penoso, gravoso para estes emprendedores. Se vai a haber axudas, pois, bueno, vais levar mellor. Con resignación, pero polo menos sen perdas, non? Moi ben, moi ben. E nos non me gusta, pois, como non, xa o anticipabades vos, o confinamento. Se hai pouco, tiñamos a caía sobre nós o toque de queda de pa casiñas ás 11, sair de las 6, como mínimo, agora en Galicia estamos confinados nas 7 cidades principais do país e 53 concellos máis, entre eles Monforte, no que estou eu. Claro. Como me afecta? Pois vou vos dicir algo moi sinxelo, pero para que vexades, tiña planning de ir coller as miñas olivas esta fin de semana a Quiroga. Non se pode sair. Estou facendo malabarismos, como podo conseguir un permiso se realmente para coller unhas olivas a nivel doméstico, sin ser eu colleiteiro e tal, me van permitir desplazarme ali. E que senón, se nun mes non, non podo ir nin a Quiroga, que é un concello limítrofe con Monforte, claro, se non podo ir a Quiroga, vanseme perder as olivas. Claro. O aceite tan rico que hai naquela terra. En Quiroga, sí, claro que sí. É meu. Pues mira, a ver. Eso é unha pequena desgracia, Sí, bastante desgracia, dirían os da Marriña, sí. Moita desgracia. Nunca me llor dito, desgracia. A ver a quen podo sobornar cuns litriños de aceite para que me deixe pasar. Ou con algún cogumelo, que tamén por aí hai algún cogumelo. Ou cogumelo, ou algún billetiño deses verdes. No, billetes non lle dirías. Nada. Sí. Bueno, soborna como poides, pero que a mellor chegar hasta aí podes facelo. Pois, pues estou nesas. E digo, vale, como anécdota, caso real, claro, tal como vos lo conto. A fin de semana pasada, fun limpar e preparar todo, e esta tiña pensado ir coas redes, coller en familia, non se pode juntar xente que non sea da que convivimos, e non vou poder ir, entón. A ese pequeno nivel me afecta, imaginadevos a outro nivel, pois pues, sí, o que señor significa ese peche perimetral, pechar toda a actividade non esencial, a hostelería toda pechada, só lle permitirán os que podan e queiran vender a domicilio ou para levar. Entón, bueno, falaredes ou mellor xa falastes con Beatriz, pero está o sector está moi moi indignado e prevense movilizacións a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel galego. E bueno, estas axudas que acaba de anunciar Feijóo, non sei se calmarán os ánimos, pero creo que dixo hasta aquí chegamos e ten preparada unha boa, Sí, bueno, algo lle axudará, non se sabe. Pero mira, a semana pasada eu non puiden ir a visitar a Armando, que sempre me convida o fin de semana a café, e non puiden, o sábado nin o domingo non se puido sair de Vilarecán, non se pode ir de Gabán, non se pode ir a Hospitalet. Xa sabes, logo. Por eso xa sabes que nesas estamos. Vamos a ver se si isto sirve para modificar esta curva que temos tan alta. Entón, entra en vigor a partir das 12 de mañá venres, as 12 da noite, a madrugada do sábado. Vale. Ya que ese confinamento perimetral do Concello de Monforte, no meu caso, e outros concellos, entra en vigor a partir das 0 horas do sábado 7 deste mes. Vale. Bueno, pois, evidentemente, o que vos digo, non me gusta, porque igual é necesario, non podo eu aquí discutilo, pero está sendo moi gravoso. Sí. Para a xente que vos vou dicir para a hostelería. De feito, outra anécdota, como sempre, o grande Luis da Vila, que dá sempre no cravo, xa tiña hoxe unha viñeta bastante descritiva, igual a vistes, que se ve un taberneiro con palillo na boca, en plan resignado, retranqueiro, que ten a pizarra e pon a culpa da pandemia é nosa, xa postos, tamén nos matamos a Kennedy, e tamén somos os culpables do que é cemento global e toda a historia. Entón, como, bueno, somos os culpables do aumento do virus, pero tamén somos xa postos que nos carguen outras, non? Sí. O sea, que, como sempre, moi, moi acertado. Tampouco me gusta, neste sentido mesmo, que este subindo tanto a COVID en Galicia. Falamos de 734 casos nas últimas 24 horas, 734, 9.895 en todo Galicia, positivos actualmente, e levamos 960 mortos. Estos todo datos da Consellería de Sanidade. E o último non me gusta de hoxe é a caída na produción de castaña. Rematando a tempada de recollida de castaña, e a producción seca está caindo en picado. Prevese para esta colleita deste ano unha caída do 50% respecto ao ano anterior. O sea que está baixando a producción a metade, estáse collendo moitísima menos castaña. Xa mo dixo tamén algún colleiteiro particular que coñezo, que este ano non era ano bo para a castaña. Entre as causas, din que está o ataque da avespa do castiñeiro, a seca e a saraiva, como condicións climatolóxicas adversas neste ano que afectaron a producción, a alta incidencia do chancro, que é un mal tamén que está dándolle moi duro ao castiñeiro, e tamén, como non, a COVID-19. Diredes, a COVID-19 como afecta? Pois afecta, sobre todo, a comercialización. Porque esa hostelería, digamos que freou a repostería e todo este sector alimentario, pois cómprase menos fariña de castaña, cómprase menos castaña, tamén lles afecta. Entón, claro. O Sindicato Labrego Galego denuncia esta situación de crise e piden axudas para este sector, axudas a paliar as perdas, e tamén piden un compromiso das institucións para reforzar o apoio que hai, que é moi pequeno, moi precario, polo que din, e que se apoie dunha forma máis contundente ao sector da castaña, porque ten moitísimo, moitísimo potencial, e segundo eles, pois a axuda que está vendo a día de hoxe, pois non é o intensa, nin hai recursos de abondo para que o sector emerxa como ten que emerxer, que seica, a castaña ten un potencial que se vende, toda que se produce en Galicia, bueno, véndese ao momento, o sea que sí, sí, sí. É un sector que daría cartos a quen se dedique seriamente, sí, sí. Va. Sí, sí, sí. Uh-huh. É unha mágoa, o efecto de que non... Este ano sí. tamén falamos con... Hai xente que pode sacar un bon xornal coas castañas, Podo vos facilitar o contacto do xerente da IXP Castaña de Galicia, que anda dando cursos de formación e coñece o tema, como non vai coñecer, se o responsable máximo da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia. E vos pasar, chamase Manuel Vilariño, e vos pasar porque, bueno, sabe como está a situación actual da castaña e o potencial que ten. Aparte, pues, móvese a nivel mundial para coñecer outras experiencias, para tamén convencer e animar a xente a que entre dentro da IXP, etcétera, etcétera. Muy, o sea, bien, que, pues, muy interesante. Pois intentaremos conectar con él para que nos informe, claro que sí. Mandasme o contacto e xa me poño un contacto con él. Vale. Correcto. Pasamos ao seguinte punto, o reto. Antes quería facer... Déjeme que poñer o día do reto, a ver, como estamos... Quería facer un inciso con respecto ao reto. Resulta que a semana pasada, o sábado pasado... conectamos co reto que tiñas solicitado, porque resulta que a nosa persona, que Olga Novo, esa grande poeta que acaba de ser premiada a nivel nacional, pois traballa nos días normais e non podía conectarse con nos, nin podíamos recibir a súa conexión os xoves. E entón conectamos con ela o sábado pasado. Temos colgada a súa entrevista. O reto non puido ser posible en Galegos Novais, pero fíxose posible en Sempre Galicia de Radio Cornellá, non? Sí, exactamente. Sí, sí. Dámolo por conseguido logo. Hombre, sí. Pois claro, porque non era posible facer conexión en Radio San Boi, pero buscaremos outro para a semana seguinte que... No. Temos petición, porque a xente nos anima ou... Alguna cousa pasa que últimamente non temos... Non está moi animada. Non está moi animada a xente, non. Haberá que agasallar con algo, haberá que mercar o compromiso. Home, posiblemente podemos ofrecer alguna cousa. Mellor un reloxo de Adolfo Domínguez que temos aquí. Sí, sí, sí. Podemos ofrecerlo. Pero que seña... máis ou menos posible en tempo real, ou sea, en tempo de, digamos, de... Bueno, pues entón, a ver, que reto nos poñemos para o vindeiro xoves? Teño un que me reclamaron unha persona personalmente. Pues temos un aí, a ver, Julio, a ver. Unha tal, non sei se coñeces, unha tal Cristina Pato. A Cristina Pato? Sí, que, bueno, é un reto bastante difícil porque actualmente está en Nova York. Bueno, pero hai que intentalo, non? Bueno, eu son capaz de facelo, sí, sí. Xulio, ti es quen ou necesitas axuda? Non, son quen. Ah, vale, seguro, pero entón imolo conseguir, non? Claro que sí. Reto programado. Programado para o próximo día 12. Vale. Por certo, dille que a miña compañeira, eu tamén, pero ela é... a que ten a iniciativa e a que máis fan, seguímoslle a súa columna na Voz de Galicia. Sí, sí, nós tamén. Ademais está proposta para un premio, ¿eh? Sí, pois, dende aquí, falle saber que un dos colaboradores e a súa compañeira son, bueno, moi seguidores, moi fans da súa sección. De acordo? Sí, sí, claro que sí, claro que lle diría. E a ver, sabendo que ven ela, igual para a semana que ven, a ver, a que facerlle unha caricatura. Ah, claro. ¿Eh? Claro, así que claro. Xa podo ir empezando a traballar. Vale, ti mismo, sí. Eu vale. Creo que... Eu podo avisala. Pues xa está. Reto, avisala reto, nesta semana hasta o día 12. Reto programado. Programado. Correcto, vale. Seguinte punto. E aceptado. Caralladas. A ver. Hoxe vou dicir chistes, vale. 4 chistes que atopei por aí... galegos, está o concepto chiste está un pouco así esquecido. A ver, a unha viñeta tamén é un chiste, pero bueno, un chiste gráfico. Sí. Monólogos tamén se puxeron moi de moda, pero o chiste parece que quedou un pouco apartado e tal. Pois imos recuperar un pouco o tema chiste. Que vos parece? Vale, vale. Sí, sí, sí. Armando. Sí, sí, sí, sí, sí. Acudit, como din os catalán, non? Acudit, sí. Un acudit. Teño 4 acudits. Están dúas mulleres falando e dille unha outra: está mal o teu home? E contéstalle: non, está enfermo, malo está aquí todos os días. Sí, sí. Eso leva retranca tamén, non? Claro, claro, claro. Non, non, está enfermo. Malo tache todos os días. Malo tache todos os días. Gustou vos, eh? Sí, sí. Esa retranca é importante. Este tamén ten moita retranca, costa uns segundos pillalo, eh? Xa vos preparo, eh? Falando dous homes, dous mozotes, dille ali na cantina tomando unhas cuncas, dille un a outro: mira, ves aquel dali da outra punta do mostrador, sin que lle escoitara, claro. Cielo, que pasa? Pois ese tipo tivo che dous fracasos matrimoniais. E logo que lle pasou? Pois mira, a primeira muller deixouno. E dillo outro: e a outra? A outra non. Volveu a repetir que Armando non este quedou... defectos retardados. Sí, Armando non quedou. Dixo: sei que ese tivo dous fracasos matrimoniais. E logo que lle pasou? A primeira muller deixouno. E a outra? A outra non. A outra non. Claro, foi fracaso matrimonial. Fracaso. Igual. Son dos fracasos. Imos polo terceiro. Veña, imos alá. Veña. Dille tamén un chistoso, un retranqueiro destes de cantina que os hai moitos. Sí. Dille outro: e logo levas toda a vida de autónomo? E contesta e retruca o outro: non, fun uns anos, despois caseime. Xa non é autónomo. Exactamente. Depende de... Non? Este asunto... Ese asunto do casón... Deixou de ser autónomo. Sí, depende de... Exactamente. Sí. E imos polo cuarto e último. Peña. Están ali un grupo de xente, despois da mata, o terceiro día, que cando se fan os chourizos, non? Están traballando... Uh-huh. Todos afaenados co traballo de facer, de encher, como se di no coloquial galego, encher, sí. Pues, facer os chourizos, non? Uh-huh. Bueno, sabedes que se fala, se contan contos, se fai un pouco de sorna e de cachondeo, non? Sí, sí. E di unha chufando, presumindo aí, como ela sola: son unha máquina atando chourizos. E solta ya da retranca: pois vaite pa Audiencia Nacional, que sei que ali non teñen nin idea. Non fai falta atalos, andan solos. Que vai a pali, que ali non se atan, ali non hai que nos ate. Sí, non fai falta atalos, andan solos. Andan soltos. Bueno, pois pues hasta aí. Vale, vale. Sí, pois pues moi ben. Si che parece... Esta tarde pues... paso vos o debuxiño pa meter no resumo do... Bueno, no programa, na grabación do programa, para compartir despois. Moi ben, agradecemos moitísimo. Mándame ese o presidente das castañas. Vale. Correcto. Unha aperta grande, cuídate moito. Bueno, pois non podes mandar. Igualmente, aceite. Xa vos direi se poden ir coller as ovellas ou non. A ver. Vale. A ver. Moi ben. Esperemos que si, sí, hombre. Apertas grandes. Veña. Chao. Ánimo, rapaces.